głowa topnieje. Przestańcie prawdą żonglować, niech te relacje skończą się. Za kłamstwo, kłamstwo, fakt za fakt, wszystko stracone już i tak. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski topnieje. A krew tętnica zawrzała, ach jak ich rozczarowałem. Ty w sprawiedliwość bawili się, za dobro, dobro, zło za zło. Wyznałem całą prawdę, bo śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski już czeka. I czuję jak głowa mi płonie, i tęsknię za tą chwilą, gdy wreszcie wprawia przestaną mnie. Za życie, życie, fakt za fakt, dość nie zdoła się, bo ja czy kłamie wciąż, czy nie, a krzesło łaski już czeka. I czuję jak głowa mi pęka, i tęsknię za tą chwilą, gdy skończy się naprawdę ten. Za oko, oko, znów za znów, przeraża upełniony głos. To kłamstwo prawdą jest. Ostatnia koncertowa trasa Kazika na żywo wygląda następująco. 12 lutego Zielona Góra, 13 Poznań, 14 Szczecin, 15 Wrocław, 22 Łódź, 26 Kraków, 6 marca Warszawa, 24 kwietnia Liverpool, 25 Edynburg i 26 Londyn. A w mniej więcej tym samym czasie rusza także akustyczna trasa koncertowa Kultu. Proszę Państwa, pohałasujemy jeszcze trochę, skoro już tak hałaśliwie nam się zrobiło. No Niemcy mają swojego Rammsteina, Finowie także mają swojego Rammsteina, grupę Ruoska, a my również mamy swojego Rammsteina, grupę Oberschlesien. Nasycić tobą sny, ja chcę przy tobie śnić sny, w które napełniłaś ty. Właśnie chcę to poczuć tak. Wnuś śmielszej odsłonie. Niech zbłąkane ręce pełzną bez ponagleń. To ocean doznań, kropli naszych pragnie. We'll be right back. Acid Drinkers, 25 Cents for a Reef, a wcześniej Tonie Sen i grupa Oberschlesien. Proszę Państwa, wracamy do płyty, której prezentację rozpocząłem tydzień temu, do krążka Kod wysyłany w przestrzeń. To nowy album grupy Saluminesia. Przestajesz już smakować tajemnicą, wszystko jak wciąż odsłonięte okno. Wiesz jak zapachniesz o poranku bukiet róż i koniec rozczarowań. Znam już ton i barwy twoje. Kusić, już to wiem. wciąż przyciągając. Wciąż odpychamy się. Dalej czy bliżej. Nigdy nie będzie nam. Salominezja, czyli Remigiusz Augustyniak, Grzegorz Krapacz, Antoni Budziński, Jan Budziński, zespół z Sopotu, który od samego początku był związany z Trójką, gdyż to u nas zadebiutowali, u nas po raz pierwszy się pokazali na płycie Piotra Stelmacha Ofensywa z piosenką 100 dni. Byli umieszczeni. Myśmy także ogrywali ich debiutancki krążek Sprzedając Pamięć. Krążek sprzed 7 lat. No i teraz, jak Państwo słyszą, po 7 latach kolejna płyta i Trójka również ją gra. Salominezja, kod wysyłany w przestrzeń. Tak jest zatytułowany nowy krążek tej formacji. Proszę Państwa, tym razem sięgam po nagrania sprzed 30 lat. zdanie i roboczo. Każdy bawi się do tańca, aż się rwie. Przodować każda chce. Zakładam, że to utwory wszystkim doskonale znane. Misiowie po sześci Siekiera, a wcześniej Protest Song i Krzysiek i Rysiek, znaczy jak wiadomo Krzysztof Ścierański i Ryszard Sygitowicz, ale czy wszyscy pamiętają, z którego roku te utwory pochodzą? Otóż, proszę Państwa, z 1985 mają dokładnie 30 lat i dwie takie właśnie okrągłe jubilatki. Jeszcze za moment usłyszymy kolejno IRL, a później Madam. Wy to ja! Proszę, Madame Sybilla Gawlińskiego. Lubię to zimną, falową muzykę. To Artur Storunia. Dziękuję za tę informację przysłaną pod 71335. Ten numer na pewno przyda się również po godzinie 4, kiedy to rozpocznie się trójkowy budzik, czyli Piotrek Łodej zasiądzie przed mikrofonem. A ostatnie niemal już 2 godziny spędzili z Państwem Irena Dan, która zrealizowała Nocną Polskę, oraz Piotrek Kordaszewski, który zastępował Tomka Rządę. Spotkamy się również za tydzień, a na do usłyszenia jeszcze jedno nagranie z płyty, od której rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, z płyty Tomasz Beksiński In Memoriam. To płyta pod patronatem Trójki. Wczorajsza premiera płytowa, z niej jeszcze jedno nagranie, Abraxas, Pokuszenie. Do usłyszenia. Jest w twoich oczach chłód. Jad, który z się mój głód. Wbij swoje zęby jak wąż pokuszenia smak. jedną chwilą wierszem poezji snem. Całuj mnie tak, abym nigdy nie bał się śmierci i łez. Pozwól mi znów czytać twych ust, być każdym twoim snem. Kołysz mnie czule w rytm naszych serc. Tańcz, gdy za oknem deszcz. Na pokuszenie prowadź mnie więc. Odkryj swe ramiona, bym poddał się. Musiał lękać się.